सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है बोलिए। थोड़ा आप ऊंचा बोलिए, सबको सुनाई दे। हाँ जी, छियासठ पृष्ठ संख्या में, 68। हाँ जी, कह रहे हैं समानम अनयोः धर्मम उपलभे। अनयोः समानम धर्मम उपलभे, दो पदार्थों के समान धर्मों को पाकर, दो पदार्थों के समान धर्म पाकर के। विशेषम अन्यतरस्य न उपलब्ध है, दोनों में से किसी एक विशेष धर्म को उपलब्ध न करने पर। इति एषा बुद्धि, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो रही है कि इसको मैं ठूंठ मानूं या पुरुष मानूं। पकड़ में आए? बस इतना ही पूछना है और पूछना है? ठीक है, और किसी? हाँ बोलिए। 69, अन्यतमस्य व्यवस्थापकं धर्मं न उपलभे इति बुद्धि। इसका अर्थ अन्यतमस्य व्यवस्थापकं धर्मं, अन्यतम कहते हैं भिन्न, जहां दो चीज हो या दो से अधिक हो तो उसमें भिन्न चीज को अन्यतम कहेंगे। यानी दोनों में से किसी एक व्यवस्थापक धर्म को, व्यवस्था करने वाले धर्म को, यानी कोई विशेष धर्म आ जाए तो व्यवस्थित कर देगा कि यही चीज है। तो दोनों में से किसी एक व्यवस्था करने वाले धर्म को न उपलभे, प्राप्त न करने पर जो बुद्धि उत्पन्न हो रही है उस बुद्धि को संशय कहते हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, दोनों का मतलब कम से कम दो होना है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। मतलब द्रव्य में, गुण में या कर्म में, उन किसी में भी एक ऐसा विशेष धर्म सामने नहीं आ रहा जिससे आप निर्णय कर सके ये अमुक, इसको इसी द्रव्य में ही मानना चाहिए। शब्द को द्रव्य में, शब्द की बात चल रही ना, तो शब्द को द्रव्य में ही मानना चाहिए या कर्म में मानना चाहिए या गुण में मानना चाहिए। इनमें से कोई एक विशेष धर्म को उपलब्ध न करते हुए स्थिति में वो बुद्धि उत्पन्न हो रही है कि क्या मानूं, क्या मानूं, ऐसी जो बुद्धि उत्पन्न हो रही है उसका नाम है संशय। ठीक है, और किसी को? हाँ जी, तो सत्यवीर जी बताएंगे 68 पृष्ठ में, समान धर्मोपत्ते विशेषापेक्षो विमर्श संशय, यहां से बताइए। जो देखा हुआ है, आप शब्दों को ठीक से पढ़ो ना, जल्दी मत करो, शब्दों को ठीक से पढ़ो। जो पहले देखा हुआ है उन दोनों में विशेष ज्ञान की इच्छा करता हुआ, यह क्या है? ऐसी इच्छा करता हुआ न अवधारयति, निश्चय नहीं कर पाता। तद अनवधारणम ज्ञानम संशयः, जो वह अवधारणा है, जो वह अवधारण ज्ञान है, वही संशय है। समान अनियम धर्म उपलब्धे विशेष अमंत्रस्य है। नहीं, आप पढ़ते ठीक नहीं है, आप एकाग्रता नहीं ला रहे हैं। आप अक्षरों को देखिए ना, अक्षर तो आप परिचित अक्षर है ये, तो आप पंक्ति को ठीक से पढ़िए ना। अगर गलती होती है तो उसको सुधार करके पढ़ना होता है। आप गलती पे गलती करते जा रहे हैं, पढ़ते नहीं रहे, ठीक से नहीं पढ़ रहे, एक वाक्य को भी ठीक से नहीं पढ़ रहे। नहीं, सब लोग नहीं बोलिएगा, उन्हीं को बोलने दीजिएगा। हाँ, तो आपको मिला करके बोलना भी आना चाहिए और अलग करके बोलना भी आना चाहिए। तो विशेषम अन्यता रस्य अथवा विशेष मन्यता रस्य। हाँ, वह बुद्धि संशय को प्रवृत्त करती है। तेन विशेष अपेक्षो विमर्श संशय है, उस कारण से विमर्श रूपी संशय विशेष धर्म की अपेक्षा रखता है। ठीक है, हाँ जी, उपेंद्र जी आगे। विशेषस्य उभयथा तत्त्वात्, दोनों में विशेष के देखने से, इसको यहाँ समझा रहे हैं, समान जातीयेभ्यो असमान जातीयेभ्यश्च अर्था विशिष्यन्ते। समान जाति वालों से असमान जाति वाले जो अर्थ हैं वो विशेष होते हैं। गंधवत्वात् पृथ्वी, क्या मतलब फिर बताइए। समान जातीयेभ्य समान जाति वाले पदार्थ हैं, असमान जातीयेभ्यश्च जो असमान जाति वाले पदार्थ हैं, तो इन दोनों में किसी एक में भी मतलब उसकी एक विशेष गुण के कारण भिन्नता होती है। नहीं, इस पंक्ति का ये अर्थ नहीं है। समान जाति वालों से समान जातीय, असमान जातीय भ्रष्य और असमान जाति वालों से अर्थात जो अर्थ है वो विशेष होते हैं। किसकी अपेक्षा? नहीं, विशेष होते हैं तो अपेक्षा से होंगे ना विशेष। हाँ, ये बोलिए ना, ये तो बोलो ना, आप वाक्य पूरा बोलो। कहाँ? हाँ जी, पृथ्वी और अब होना चाहिए, तो आ होना चाहिए, पृथिव्याब। पृथ्वी है और अप है, तो दोनों के बीच में संधि हो गए, तो पृथ्वी और अप है ना, पृथिव्यब ऐसा होना चाहिए, पृथिव्यब। कहाँ से पा? आगे जो वकार दिया हुआ है, वो तो वी को वा हो गया, वो हो गया, फिर यकार नहीं होना चाहिए बीच में। यकार तो पृथ्वी और अप की संधि हुई है, तो या तो आएगा, मैं आगे पूछ रहा हूँ, जो पृथ्वी विद्या वा दिया है ना, पृथ्वी विद्या वा, तो वा के स्थान पर पा आएगा? बा बा बा है वो, बकार। अब हाँ, अब का मतलब पानी, अब का पाकिस्तान पे बा होता है। तो उदाहरण के रूप में स्पष्ट कर रहे हैं, गंधवत्वात् पृथ्वी आपादिभ्यो, अर्थात जो पृथ्वी गंध वाली होने से पानी इत्यादि जो महाभूत हैं उनसे पृथक होती है, विशिष्यते गुणकर्मभ्यश्च, और गुण कर्मों से भी पृथक है क्योंकि ये इसके असमान जाति वाले हैं। अस्ति च, फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्वं विशेषः, जो शब्द है वो विभागजन्य, विभाग से उत्पन्न होने के कारण विशेष होता है। तस्मिन् द्रव्यं गुणः कर्म वेति, गुणः कर्म वा इति संदेहः, विशेषस्य उभयता दृष्टत्वात्, उसमें उस मतलब जो शब्द है उसके होने पर द्रव्य गुण या कर्म इन तीनों में से ये क्या है, ये संदेह होता है। इसका कारण है कि दोनों में विशेषता दिखाई देने से इन द्रव्य से सतो गुण कर्मभ्यो विशेष, क्या यह द्रव्य के होते हुए गुण कर्म से विशेष है, अलग है शब्द। आहोस्वित गुण से सतो द्रव्य कर्मभ्य, अथवा गुण के होते हुए द्रव्य और कर्म से, या फिर कर्मणा सतो द्रव्य गुणेभ्य, कर्म के होते हुए द्रव्य और गुण से विशेष है। तो ये जो विशेष की अपेक्षा यहाँ रख रहा है, अन्यतमस्य व्यवस्थापकम् धर्मम् न उपलभे इति बुद्धि इति, मतलब इन तीनों में से जो ऊपर द्रव्य गुण और कर्म बताए गए, इन तीनों में से इस शब्द के विषय में ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि इन तीनों में से क्या है। तो इस धर्म की व्यवस्था ना कर पाने से, न उपलब्धि ना कर पाने से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसको संशय नहीं। संशय के दो कारणों को बताया है, समान धर्मों की सिद्धि से संशय होता है और विशेष धर्मों की सिद्धि से भी संशय होता है। संशय का तीसरा कारण बताया जा रहा है अगले पृष्ठ में, पृष्ठ संख्या 70। विप्रतिपत्तेह इति, विप्रतिपत्ति से भी संशय होता है। विप्रतिपत्ति का अर्थ होता है विरुद्ध धर्मों की सिद्धि से, एक वस्तु में विरुद्ध धर्मों की उपलब्धि से संशय होता है, विप्रतिपत्ति कहते हैं विरुद्ध। विरुद्ध धर्मों से भी संशय उत्पन्न होता है। अब इसी विप्रतिपत्ति को भाष्यकार खोल के समझा रहे हैं, व्याहतम एकार्थ दर्शनम विप्रतिपत्ति ही। व्याहतम का अर्थ है विरुद्ध, विरुद्ध धर्म। व्याहतम विरुद्ध, एकार्थ दर्शनम एक ही वस्तु में देखा जाता है, विरुद्ध धर्मों को एक ही वस्तु में देखा जा रहा है, उसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। फिर उस विप्रतिपत्ति को दूसरे शब्द से स्पष्ट कर रहे हैं, व्याघात विरोध, व्याघात इति विरोधो असहभाव इति, उसी विप्रतिपत्ति को और शब्दों से खोला है व्याघात, वो व्याघात होता है, फिर व्याघात को खोला है विरोध, विरोध होता है, उस विरोध को खोला है असहभाव। सहभाव कहते हैं साथ रहना और असहभाव कहते हैं एक साथ ना रहना, क्योंकि विरुद्ध धर्म, दो विरुद्ध धर्म एक साथ नहीं रह सकते, दो विरुद्ध धर्म एक साथ कभी नहीं रह सकते। द्वेष है तो राग नहीं होगा, राग है तो द्वेष नहीं होगा, यानी राग के काल में द्वेष नहीं होगा और द्वेष के काल में राग नहीं होगा, ये दोनों विरुद्ध धर्म है। उदाहरण से समझाया जा रहा है, अस्ति आत्मा इति एकम दर्शनम, एकम दर्शनम एक दर्शन है, एक ज्ञान है, एक व्यक्ति को ये ज्ञान हो रहा है कि अस्ति आत्मा, आत्मा होता है, आत्मा नाम की कोई चीज है, संसार में आत्मा है, आत्मा की सत्ता है, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है एक व्यक्ति को, इसलिए कह रहे हैं अस्ति आत्मा, आत्मा है इति एकम दर्शनम, ये एक प्रकार का ज्ञान है। उसी वस्तु के बारे में दूसरे को क्या ज्ञान हो रहा है, न अस्ति आत्मा, आत्मा होता नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, इति अपरम ज्ञानम, ये दूसरा ज्ञान है, इति अपरम दर्शनम, ये दूसरे प्रकार का ज्ञान है। एक ही वस्तु के बारे में दो विरुद्ध ज्ञान हो रहे, वस्तु एक ही है लेकिन उस एक वस्तु के संदर्भ में दो विरुद्ध ज्ञान, एक कहता आत्मा है और दूसरा कहता आत्मा नहीं है। न च सद्भाव असद्भाव सह एकत्र संभवतः, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सद्भाव होना, सद्भाव का मतलब होना और असद्भाव का मतलब है ना होना, होना और ना होना ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मतलब है भी और नहीं भी, ये कैसे हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं न च सद्भाव असद्भाव, होना और ना होना ये दोनों एकत्र न संभवता, संभव नहीं है, एक स्थान पर ये दो धर्म नहीं रह सकते। न च अन्यतर साधको हेतु उपलभ्यते, इन दोनों में से किसी एक को सिद्ध करने वाला, अन्यतर साधका, दोनों में से किसी एक को साधका सिद्ध करने वाला हेतु, हेतु जो विशेष हेतु चाहिए वो न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं हो रहा है। एक कह रहा आत्मा है, एक कह रहा नहीं है, अब इन दोनों में से किसी एक को सिद्ध करने वाला कोई नया आपको कोई विशेष हेतु लाना पड़ेगा, है तो क्यों नहीं तो क्यों, तो वो जो विशेष हेतु है वो वहां दिख नहीं रहा है उसको, इसलिए संशय होता है व्यक्ति को। हाँ जी, क्या सह तो ये इन दोनों के लिए कह रहे हैं, नहीं तृतीय विभक्ति के साथ आता है लेकिन ये आर्ष प्रयोग है, यहाँ पर इसको आर्ष प्रयोग कहते हैं, ऋषि प्रयोग को आर्ष प्रयोग कहते हैं। तो सह शब्द लोक में तो हम तृतीय विभक्ति के साथ जोड़ते हैं पर यहाँ पर इन्होंने तृतीय विभक्ति को नहीं लिया है, इसलिए हाँ जी जी ये कह रहे हैं सूत्र है ना संयुक्त अप्रधान, ये सह शब्द का जब सात अर्थ हो तो अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है, तो प्रधान नहीं है, यहाँ तो कोई भी अप्रधान नहीं है, दोनों प्रधान है, तृतीय विभक्ति कैसे आएगी, क्या वो कहता है अप्रधान में जो मुख्य ना हो दोनों में ठीक है तृतीय होती है, ठीक है यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मुख्य ना हो, दोनों के दोनों ही मुख्य रूप से बताए गए, मतलब किसी के साथ में दूसरा ऐसा नहीं, दोनों ही साथ हैं, जैसे राम और श्याम दोनों साथ में जाते हैं तो राम श्याम सहगच्छतः, नहीं नहीं नहीं पहले सुनो सुनो, राम और श्याम जो जा रहे हैं ना वो किसी के साथ जा रहे हैं तब तृतीय विभक्ति होगी, वही तो वो किसी के साथ जा रहे हैं लेकिन दो ही हैं और दोनों साथ साथ जा रहे हैं, विवक्षा हाँ, हमारे कहने की है हाँ, कि कोई किसी के साथ नहीं जा रहा, मुख्य कौन कोई नहीं है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, बस ये कहना हो तो वहां तृतीय नहीं आएगी। तृतीय विभक्ति का जो नियम है वो नियम ये है सहयुक्त अप्रधान, अप्रधान जब होता है वहां तृतीय विभक्ति आती है, तो अप्रधान जैसे पिता के साथ पुत्र जाता है तब पित्रा सह पुत्रः गच्छति, ये बात आएगा, तो द्वौ पुत्रौ सह गच्छतः वहां तृतीय विभक्ति नहीं आएगी, दो पुत्र जा रहे हैं एक साथ, दो पुत्र जा रहे हैं वहां तृतीय विभक्ति नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां कह रहे हैं न च अन्यतर साधको हेतु उपलभ्यते, दोनों में से किसी एक को सिद्ध करने वाला विशेष हेतु वहां उपलब्ध नहीं हो रहा है, कैसे हम सिद्ध करें कि आत्मा वास्तव में है अथवा वास्तव में है ही नहीं, उसको सिद्ध करने के लिए कोई विशेष हेतु उपलब्ध नहीं हो रहे, तत्र तत्व अनवधारणम, ऐसी स्थिति में आत्मा का निश्चय नहीं कर पाएंगे हम कि आत्मा है अथवा आत्मा नहीं होता है। तो अनवधारणम ज्ञानम, जब अनिश्चयात्मक ज्ञान होता है उस अनिश्चयात्मक ज्ञान को संशय संशय कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी? हाँ जी, तत्व अनवधारणम, तत्व वस्तु, वस्तु का निश्चय न करना रूपी जो ज्ञान है, कोई भी वस्तु उस वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो रहा है, तो तत्व का अनिश्चयात्मक ज्ञान जो हो रहा है उसका नाम है संशय। तत्व का मतलब पदार्थ। तो ये विप्रतिपत्ति से संशय वाली बात है, विप्रतिपत्ति से भी संशय उत्पन्न होता है। एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्मों को लाकर के जब हम देखते हैं तो संशय उत्पन्न होता है, यानी उसमें नहीं है वो धर्म दो, लेकिन हम ला रहे हैं उसमें, यानी आत्मा एक पदार्थ है उसमें हम दो प्रकार के धर्मों को ला रहे हैं, एक कह रहा है कि वो है और एक कह रहा है नहीं है। एक ही वस्तु के बारे में दो विरुद्ध धर्मों को ला करके जब देखते हैं तब संशय होता है, उसकी बात माना जाए या इसकी बात माना जाए, एक कह रहा है और एक कह रहा नहीं है। जब वहां ऐसी स्थिति में जब विशेष कारण आपको नहीं मिल रहा है होने के पीछे और ना होने के पीछे, तो निर्णय नहीं हो पाएगा, उस स्थिति को संशय कहा। चले हम आगे। अब चौथी बात संशय का चौथा प्रकार, उपलब्धि अव्यवस्थातः खलु अपि संशयो भवति। उपलब्धि अव्यवस्थातः, उपलब्धि की अव्यवस्था से, उपलब्धि का मतलब जो दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष हो रहा है, पर प्रत्यक्ष तो हो रहा है लेकिन वह व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय उत्पन्न होता है। उदाहरण से समझा रहे हैं कैसा होता है संशय। सच्च उदकम उपलभ्यते तड़ागादीषु, सत उदकम विद्यमान पानी, यानी सत्तात्मक रूप में विद्यमान जो पानी है वो उपलभ्यते दिखाई देता है, प्रत्यक्ष होता है, कहां पर? तड़ागादीषु, तालाब आदि पदार्थों में। जैसे ये तालाब है इसमें पानी दिखा रहा, तो विद्यमान पानी तो दिख रहा है हमको इस तालाब में, कुएं में विद्यमान पानी दिख रहा है, नदी में विद्यमान पानी दिख रहा है, तो तड़ागादि पदार्थ, तड़ागादियों में विद्यमान पानी हमको उपलब्ध हो रहा है। फिर कहा अगली बात, मरीचिषु च अविद्यमानम उदकमिति। मरीचि का मतलब है सूर्य की किरणों के कारण, सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती है, सड़क पर, रोड पर पड़ती हैं, तब अविद्यमानम उदकम, वहां पानी नहीं होता है लेकिन दिखाई देता है। पकड़ में आ गया ना? अतः अब उसके बाद में, यानी एक जगह पानी होकर के दिख रहा है और एक जगह पानी ना होकर के भी दिख रहा है। अब तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति में अतः कश्चित उपलभ्यमान है, अब कहीं पर पानी आपको दिख रहा हो, तत्व व्यवस्थापकस्य प्रमाणस्य अनुपलब्धि। तत्व व्यवस्थापकस्य, उस पानी रूपी तत्व को व्यवस्थित करने वाले प्रमाण के उपलब्ध ना होने से, किम सद उपलभ्यते अथ असदिति संशयो भवति। ये वास्तव में जो मेरे को दिख रहा है पानी, वो पानी वास्तव में इसलिए दिख रहा है अथवा वास्तव में वह पानी नहीं इसलिए दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है जी? नहीं आ रहा है? ऐसा है, एक जगह आपने देखा है दूर से, वहां पानी दिख रहा है तालाब में, वह पानी जो दिख रहा है वो होकर के दिख रहा है या ना होकर के दिख रहा है? मतलब पानी है इसलिए दिखाई दे रहा है। फिर आप अपनी गाड़ी लेके जा रही है घर पे, हाँ, सड़क पर, और जाते हुए दूर सड़क के ऊपर जो है पानी दिखाई दिया आपको, ठीक है, तो पानी दिखाई दिया ना, तो वहां जो पानी दिखाई दे रहा है तो वहां पानी है इसलिए दिखाई दे रहा है या नहीं है इसलिए दिखाई दे रहा है? नहीं इसलिए दिखाई दे रहा है, यानी पास में जा जाके देखा आप तो पानी है ये, यानी अब जो पहले दिखाई दे रहा था आपको वहां पानी नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा था आपको, अब आप चले गए, वापस कभी आना है आपको, घर जाकर के घर के काम किए आपको, बाजार में जाके कोई सामान खरीदने के लिए जाना, फिर जा रहे हैं आप, फिर जा रहे हैं तो वहां पानी दिखाई दे रहा है, अब आपको संशय होगा यह जो पानी दिखाई दे रहा है ये वास्तव में वह पानी है इसलिए दिखाई दे रहा है, अथवा ये मेरा भ्रम है पानी नहीं है लेकिन पानी दिखाई दे रहा है, क्या मानूं मैं, तब संशय होता है। इस बात को यहां पर कहा जा रहा है, पकड़ में आ गया आपको। अब आप देखिएगा, सच्चा उदकम उपलब्ध्यते तड़ागादिषु, पानी जहां पर है वास्तव में फिर हमको दिखाई दे रहा है जैसे तालाब आदि में दिखाई देता है, और मरीचिषु च अविद्यमानम उदकम, मरीची का मतलब सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों में यानी सूर्य की किरणें जब धरती पर धरती की ऊष्मा के साथ टकराती हैं तब आपको ऐसा लगता है वहां पानी है, ठीक है जी, वहां पानी ना होकर के भी पानी जैसा दिख रहा है दूसरे स्थान पर, फिर उसके बाद में आप तीसरे स्थान पर आप चले गए वहां पर फिर पानी दिखाई दे रहा है, तब उस स्थिति में आपको संशय होता है। क्यों हो रहा है संशय? क्योंकि पहले आपने दो स्थितियों को जान लिया है, एक स्थिति में पानी के होते हुए भी आपको दिखाई दे रहा है और एक स्थिति में पानी के ना होते हुए भी दिखाई दे रहा था, अब तीसरी स्थिति में आपको संशय इसलिए हो रहा है कि वहां ऐसा तो नहीं है पानी नहीं था इसलिए दिखाई दे रहा था, कभी यहां पर जो दिखाई दे रही है ऐसा तो नहीं है, अथवा वास्तव में पानी इसलिए दिखाई दे रहा है ये ऐसा है, वास्तव में वहां पानी है इसलिए दिखाई दे रहा है अथवा नहीं है इसलिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि संशय हो रहा है, क्योंकि पहले दो स्थितियों में हमने ऐसा देख रखा है, तीसरी स्थिति में यहां पर हो रहा है इसलिए आपको संशय हो रहा है, तो उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय हो रही है वहां पर, संशय जो हो रहा है वहां पानी दिख रहा है, दिखते हुए पानी को देख करके फिर संशय उत्पन्न हो रहा है क्योंकि व्यवस्था नहीं बन पा रही है, इसी बात को यहां पर कहिए। तो कह रहे हैं अतः कश्चित उपलब्ध माने, तीसरी स्थिति में कहीं पानी को उपलब्ध करके व्यक्ति तत्व व्यवस्थापकस्य प्रमाणस्य अनुपलब्धे, उस पानी रूपी तत्व को व्यवस्थित करने वाले प्रमाण के उपलब्ध ना होने से किम सदुपलभ्यते, वास्तव में यह पानी होकर के दिखाई दे रहा है अथा असद इति, पानी ना होकर के दिखाई दे रहा है इति संशया, ऐसा संशय व्यक्ति को होता है। स्पष्ट हो गया जी, यह है उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होने का प्रसंग। अब अंतिम प्रसंग है अनुपलब्धि अव्यवस्थातः, पहले तो उपलब्धि की अव्यवस्था से बताए, अब अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां यह संशय होता है, वास्तव में वहां कुछ है नहीं इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है या वास्तव में है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, यह है अनुपलब्धि अव्यवस्थातः का उदाहरण है। अब बताया जा रहा है सत च न उपलब्ध्यते, सत च हो करके न उपलब्ध्यते, दिखाई नहीं देता है, मतलब वस्तु तो है वहां पर लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है तो कह रहे हैं मूल कील कीलकोदकादि, मूल का मतलब जड़, कोई वृक्ष आदि का जो जड़ होता है ना वहां है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है हमको, ऊपर तो वृक्ष तो दिखाई दे रहा है लेकिन उसका जड़ वहां है या नहीं है वो दिखाई नहीं दे रहा है, होकर के भी नहीं दिखाई दे रहा है। कीलक का मतलब है कोई कील, जो जैसे दीवार में कील ठोकते हैं ना, कील है या कोई कांटा है इस तरह का कोई भी कील है, वो भी दीवार के अंदर गया है दिखाई नहीं दे रहा है, वहां होकर के भी दिखाई नहीं दे रहा है। और उदका मतलब पानी। अब देखिएगा यहां धरती है, इस धरती के नीचे वास्तव में पानी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है या नहीं है बता सकते आप? है, क्योंकि यहाँ का पानी इतना ज्यादा हो गया ना, तो यहाँ का जल स्तर जो है बहुत अधिक हो गया, पानी है इस धरती के, थोड़ा सा कोदो तो पानी निकल के आएगा। अभी यहाँ पर वो अर्थिंग लगाने के लिए वायर को लगाने के लिए वहां खोदा था, वहां पानी इतना आ गया कि उसको निकालते जा रहे फिर भी आ रहा है पानी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पानी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो कह रहे हैं सच्चा न उपलब्ध्यते, हो करके दिखाई नहीं देता है, उसके तीन उदाहरण दिया है, मूल जड़ कील का कील और उदक का पानी। अब अगली बात कह रहे हैं असच्च अनुपन्नम, ना होकर के भी दिखाई नहीं देता है, निरुद्धम निरुद्धम नष्ट हो गया है, ऊपर से पेड़ तो दिखाई दे रहा है लेकिन पेड़ का मतलब सूखा हुआ पेड़, और उसका जो मूल है वो निरुद्धम नष्ट हो गया है नहीं है उसके नीचे, ना होकर के नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, अथवा होकर के चला गया, यानी मान लीजिए कील वहां था अंदर दीवार के अंदर पर किसी ने निकाल लिया अंदर से, पहले था बाद में निकाल लिया किसी ने, होकर के चला गया, अथवा ऐसी धरती है उसके नीचे पानी ही नहीं है, ठीक है ना, कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है वहां खोदते जाते पानी नहीं निकलता है, विशेषकर राजस्थान के कुछ ऐसे जगहों पर जाएंगे आप कितना ही खोदो पानी नहीं निकलता वहां पर, तो ना होकर के नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं असच्छ अनुपन्नम, वो चीज नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, या तो नष्ट हो गया है अथवा वहां पहले था अब नहीं है अथवा बिल्कुल ही नहीं है। तथा क्वचित अनुपलभ्यमान है, अब तीसरी स्थिति को ला रहे हैं कि कहीं पर आप गए वहां कोई चीज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्वचित अनुपलभ्यमान है, कहीं पर उपलब्ध ना करने पर संशया संशय उत्पन्न हो रहा है, मतलब वो वास्तव में वहां पानी होकर के नहीं दिखाई दे रहा है अथवा नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, पकड़ में आ रहे जी, नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है अथवा है पर नहीं दिखाई दे रहा है, तब संशय उत्पन्न होता है। किम सन उपलब्ध्यते उत असदिति, कह रहे हैं क्या वहां पानी होकर के नहीं दिखाई दे रहा है अथवा नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, तब संशय उत्पन्न होता है, क्योंकि वहां विशेष अपेक्षा विशेष धर्म की अपेक्षा है, विशेष कोई ऐसा हेतु वहां पर हमको मिल जाए जिससे पता लग जाएगा, कोई ऐसा मशीन आपको आपके पास हो कि वहां धरती के ऊपर से ही आपको पता लगे उस मशीन को लगा करके नहीं इसके नीचे पानी नहीं है, कोई विशेष हेतु लाना पड़ेगा आपको, अथवा दीवार तो है या कील है या नहीं है, कोई ऐसा आप लाओ यंत्र वो बता देगा इसके अंदर क्या है, जैसे शरीर के अंदर क्या है मशीन बताता है ना अंदर आज, मतलब जैसे पेट के अंदर कोई गांठ पड़ा है या नहीं पड़ा है, आज वो ले जाते हैं मशीन के सामने उसको खड़ा कर देते हैं और वो बता देता नहीं इसके पेट में कोई गांठ वांठ कुछ नहीं है बता देता है, तो कोई ऐसा विशेष हेतु लाना पड़ेगा आपको तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में होकर के नहीं दिखाई दे रहा है अथवा ना होकर के नहीं दिखाई दे रहा है, उसके लिए विशेष धर्म को लाना पड़ेगा, और जब तक विशेष धर्म नहीं आता है तो संशय उत्पन्न होता रहेगा, इसलिए कह रहे हैं विशेष अपेक्षा पूर्ववत, विशेष धर्म की अपेक्षा है जैसे पहले हमने कहा गया। कहां पर? हाँ, उता का मतलब और अथवा। किम सत न उपलब्ध्यते, क्या होकर उपलब्ध नहीं होता है उथा अथवा, असद इति न होकर उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में संशयो भवति, संशय होता है, क्यों हो रहा है संशय, विशेष अपेक्षा वहां विशेष धर्म की अपेक्षा है पूर्वत पहले उदाहरणों के समान। अब उपसंहार कर रहे हैं, पूर्वः समानो अनेकश्च धर्मो ज्येयस्थः, पहले जो बताए गए हैं समान धर्मों की उपलब्धि और अनेक धर्मों की उपलब्धि, ये दोनों ज्येयस्थः ज्येय पदार्थ में ये रहते हैं धर्म, जैसे ठूंठ को देख करके अंधेरे में उसको पुरुष है या ठूंठ है ये संशय हो रहा है, तो लंबाई चौड़ाई रूपी जो धर्म है वो किस में विद्यमान है, उसी सामने वाले पदार्थ में, तो उसके जो धर्म है वो ज्येय में जानने योग्य उस वस्तु में वो धर्म विद्यमान है, ये कहना चाह रहे हैं। यानी समान धर्मोपलब्धि और विशेष धर्मोपलब्धि, तो समान धर्म और विशेष धर्म ये ज्ञेय पदार्थ में रहते हैं, जानने योग्य पदार्थ में रहते हैं, ये बात कही। फिर कहा उपलब्धि अनुपलब्धि, उपलब्धि और अनुपलब्धि पुनः ज्ञातृस्ते, और ये उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से जो संशय हो रहा था, तो ये जो उपलब्धि और अनुपलब्धि रूपी धर्म है ये ज्ञातृस्ते, ये ज्ञाता में रहते हैं। ये कह रहे हैं उपलब्धि की अव्यवस्था से जो हमको संशय हो रहा था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से जो संशय हो रहा था, तो उपलब्धि जो है, उपलब्धि का मतलब ज्ञान जो दिख रहा है, वो ज्ञान किस में है? मेरे में है ना, और अनुपलब्धि का ज्ञान भी मेरे में है, तो ये जाता में विद्यमान है। यानी दो धर्म तो सामने वाले जय पदार्थ में उपलब्ध है, यानी वहां विद्यमान रहते हैं, और अनुपलब्धि उपलब्धि रूपी जो धर्म है ये जाता में रहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। एक जगह प्रमेय में और एक जगह प्रमाता में, समान धर्म और विशेष धर्म जो है प्रमेय में विद्यमान रहते हैं, जो सामने वाले पदार्थ हैं जिनका हम ज्ञान करना चाह रहे हैं, और उपलब्धि और अनुपलब्धि रूपी जो धर्म है वो ज्ञाता में प्रमाता में रहते हैं, ये कहा यहाँ का। एतावता विशेषेण पुनर्वचनम, इस विशेषण के कारण से, मतलब इतने भेद के कारण से पुनर्वचनम, हमने इस बात को दोबारा दोहराई यहाँ पर, यानी इस बात को समझाने के लिए हमने यहाँ पर इन बातों को स्पष्ट किया है। यद्यपि ये बात पहले वहाँ पर वहाँ से भी समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन दोबारा हमने इसलिए यहाँ पर इस बात को लेकर के कहा, स्पष्ट करने के लिए, एकदम व्यक्ति को स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए दोबारा पढ़ लिया इसको। अंत में उपसंहार करते हैं, समान धर्म अधिगमात, समान धर्म अधिगमक, यानी समान धर्मों की प्राप्ति से, उसी को स्पष्ट किया, समान धर्मोपपत्ते, समान धर्मों की सिद्धि से, विशेष स्मृति अपेक्षा, विशेष धर्म की स्मृति की अपेक्षा से, या विशेष धर्म की स्मृति की अपेक्षा वहां पर रहती है, तो विशेष धर्म की जो स्मृति की अपेक्षा है वो ही विमर्श संशय कहलाता है। ये जो संशय जो होता है हमको, वो विशेष धर्म की स्मृति को वहां लाना है हमको, वहां विशेष धर्म की स्मृति की अपेक्षा रहती है। आप मेरी ओर देखिएगा, आपने मनुष्य को देखा, ठीक है ना, तो ये मनुष्य है, क्यों मनुष्य है, उसके विशेष धर्मों को आपने जाना है, पता लग गया, और ठूंठ को भी देखा, ये ठूंठ क्यों है, तो उसके भी जो विशेष धर्म है उसको भी जान लिया आपने प्रत्यक्ष। अब तीसरी बार किसी वस्तु को आपने देखा पर निर्णय नहीं कर पाए, क्यों निर्णय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पुरुष के भी धर्म वहां दिखाई दे रहे हैं और ठूंठ के भी धर्म दिखाई दे रहे हैं, यानी पुरुष के जो सामान्य धर्म है वो भी उसमें दिखाई दे रहे हैं और ठूंठ के जो सामान्य धर्म है वो भी दिखाई दे रहे हैं। अब सामने वाले वस्तु में, सामने वाली वस्तु में आपको पुरुष के जो विशेष धर्म आपने पहले देख रखा है या ठूंठ के जो विशेष धर्म आपने पहले देख रखा, उसकी स्मृति लानी पड़ेगा आपको कि ये आदमी है तो वो कौन सा धर्म है विशेष, वो याद करना पड़ेगा आपको, ये ठूंठ है तो वो कौन सा धर्म है विशेष, उसको याद करना पड़ेगा, उसकी स्मृति लाकर के इसमें लागू करना पड़ेगा, और जब तक नहीं लागू करोगे तब तक वो संशय होता रहेगा, ये कहना चाह रहे। अब पंक्ति का अर्थ देख लीजिएगा, समान धर्मोपत्ते, समान धर्म की उपपत्ति से, सिद्धि से, विशेष स्मृति अपेक्षा, विशेष धर्म की स्मृति की वहां पर अपेक्षा है, विशेष स्मृति अपेक्षा, विशेष का मतलब धर्म, विशेष धर्म की स्मृति की वहां पर अपेक्षा रहती है, और जब तक वो विशेष धर्म की स्मृति को नहीं लाओगे तब तक वो विमर्श संशय माना जाएगा। तो विशेष स्मृति अपेक्षा जो है ये विमर्श शब्द का विशेषण है। स्पष्ट हो गया जी। तो ये संशय का सूत्र पूरा हुआ आपका। तो पांच प्रकार के संशयों को यहां पर स्पष्ट किया है। आगे देखिए, स्थानवताम लक्षणम इति समानम। स्थानवताम, स्थान प्राप्त, क्रम प्राप्त जो प्रमेय है या पदार्थ है उसको समझाना है, उसका लक्षण बताना है। ये समान है, समान का मतलब है जैसे पहले बताते हुए आ रहे उसके समान ही यहां पर उसका लक्षण हम बताएंगे। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, उसके बाद प्रयोजनम, ये प्रयोजन को लेकर के बता रहे हैं। ये चौथा पदार्थ है। बोलिए, यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। बहुत सरल सूत्र है, सीधा सीधा अर्थ स्पष्ट होता है इसका। यम अर्थम, जिस अर्थ को, जिस पदार्थ को अधिकृत्य विषय बनाकर, उद्देश्य बनाकर, यम अर्थम, जिस पदार्थ को अधिकृत्य का मतलब है उद्देश्य बनाकर, लक्ष्य बनाकर, विषय बनाकर, प्रवर्तते, व्यक्ति मनुष्य प्रवृत्त होता है, तत् प्रयोजनम, उसी का नाम प्रयोजन है। जिस पदार्थ को लक्ष्य बना करके हम मेहनत करते हैं वो प्रयोजन कहलाता है। स्पष्ट हो गया जी, सरल है। भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, यम अर्थम आप्तव्यम हातव्यम वा, यम अर्थम आप्तव्यम हातव्यम वा, व्यवसाय तद आप्ति हान उपायम अनुतिष्ठति। यम अर्थम आप्तव्यम, जिस अर्थ को प्राप्त करना चाहिए, वा अथवा हातव्यम, यम अर्थम हातव्यम, जिस पदार्थ को त्याग करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, व्यवसाय, व्यवसाय निश्चय करके, मतलब किसी अर्थ को प्राप्त करने के लिए निश्चय करता है या त्याग करने के लिए निश्चय करता है, और निश्चय करके तद आप्ति उपायम अनुतिष्ठति, उस पदार्थ को प्राप्त करने के उपाय का अनुतिष्ठति, अनुष्ठान करता है, अथवा तद हान उपायम अनुतिष्ठति, उस अर्थ को त्याग करने के उपाय का अनुष्ठान करता है। पकड़ में आ रहा है जी? तद आप्ति हान उपायम अनुतिष्ठति, दोनों को अलग कर दीजिएगा, तद आप्ति उपायम अनुतिष्ठति, तद हान उपायम अनुतिष्ठति, उसको प्राप्त करने के उपाय का अनुष्ठान करता है या उसको त्याग करने का उपाय का अनुष्ठान करता है। प्रयोजनम तद हे तद वेदितव्यम, तद प्रयोजनम, वही उसका प्रयोजन है ऐसा वेदितव्यम, जान लेना चाहिए। हाँ जी, व्यवसाय का मतलब यम अर्थम प्राप्तव्यम, जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहिए पहले निश्चय करता है ना, निश्चय करके ही उसके लिए मेहनत करेगा, बिना निश्चय करके कैसे मेहनत करेगा। व्यवसाय का मतलब निश्चय करना, हाँ, व्यवसाय का मतलब है निश्चय। हाँ जी, व्यवसाय का मतलब व्यवसायति, निश्चयति, निश्चिनोति, कुछ भी कह सकते, निश्चय करता है, मतलब ये मेरे प्राप्त करने योग्य है ऐसा निश्चय करता है, या ये चीज त्याग करने योग्य है ऐसा निश्चय करता है, निश्चय करके फिर उसको पाने के लिए अथवा उसको छोड़ने के लिए जो उपाय का अनुष्ठान करता है वहां पर, तत्प्रयोजनम, उसका नाम है प्रयोजन है। तत्प्रयोजनम तद प्राप्तव्यम प्रयोजनम, तद हातव्यम प्रयोजनम, ऐसा दो प्रकार का प्रयोजन हो गया, प्राप्त करने योग्य है और छोड़ने योग्य है। तो प्रापणीय वस्तु भी उसका प्रयोजन है, त्यागनीय वस्तु भी उसका प्रयोजन है। तो प्रयोजन दो प्रकार का हो गया यहां पर। प्रवृत्ति हेतुत्वात्, क्योंकि क्यों उसको प्रयोजन कहते हैं तो उसका कारण बता रहे हैं। प्रवृत्ति हेतुत्वात्, वो प्रवृत्ति का कारण बनता है, इसलिए प्रवृत्ति का कारण होने से वो जो प्रयोजन है वो प्रयोजन प्रवृत्ति का कारण बन रहा है, इसलिए वो प्रयोजन है मेरा। क्योंकि व्यक्ति मेहनत जो कर रहा है वो प्रयोजन को ध्यान में रख करके ही मेहनत करेगा, प्रवृत्ति करेगा, कर्म करेगा। प्रवृत्ति का मतलब कर्म। तो प्रवृत्ति हेतुत्वात का मतलब है कर्म का कारण बनने से। इमम, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, इमम अर्थम आप्स्यामि। इमम अर्थम, इस अर्थ को आप्स्यामि, प्राप्त करूंगा, वा अथवा इमम अर्थम हास्यामि, इस अर्थ को त्याग करूंगा, इति व्यवसाय, ऐसा निश्चय करता है। इति व्यवसाय अर्थस्य अधिकारः, ऐसा व्यवसाय, ऐसा निश्चय करना ही उस अर्थ का अधिकार है, उस अर्थ का प्रयोजन है। तो यहां अधिकृत्या को समझा रहे हैं, यहां पर यम अर्थम अधिकृत्या, अधिकृत्या जो शब्द आया है सूत्र में उसको समझा रहे हैं। अधिकृत्या का मतलब है व्यवसाय, निश्चय करता है। अर्थस्य अधिकार, अर्थ का जो अधिकार है, अर्थ का निश्चय है वो, यानी उस प्रयोजन का निश्चय करता है। अधिकार का मतलब यहां निश्चय। यम व्यवसीयमानो अर्थो अधिक्रियते इति, एवं एवं इस प्रकार से व्यवसीयमाना, निश्चय करता हुआ, निश्चय करते हुए उस मनुष्य का अर्थो अधिक्रियते, वो अर्थ, वो प्रयोजन प्राप्त किया जाता है, वो प्रयोजन को पूरा किया जाता है। पकड़ में आ गए जी? हाँ जी, अर्थ इति प्रयोजनम, ठीक है ना। तो अर्थस्य अधिकार, अधिकार इति निश्चय, उस प्रयोजन का निश्चय होता है। उस व्यवसाय, देखिए अधिकृत्या जो शब्द आया ना, यम अर्थम अधिकृत्या, अब वो सूत्र में जो अधिकृत्य शब्द आया है उस अधिकृत्य को समझा रहे हैं। अधिकृत्य का मतलब है उद्देश्य बनाकर, ठीक है ना। उद्देश्य बनाकर जो है, ये निश्चय करने पर ही तो उद्देश्य बनाता है वो, तो वो जो अधिकृत्य है उसको समझा रहे हैं। अधिकृत्य का मतलब क्या है? व्यवसाय, निश्चय को अधिकृत्य कहते हैं। अब उस व्यवसाय को ही स्पष्ट किया, अर्थस्य अधिकार, ठीक है ना। व्यवसाय इति किम, अर्थस्य अधिकार, उस अर्थ का अधिकार, अधिकार का मतलब निश्चय, उस वस्तु का निश्चय करना ही यहां पर व्यवसाय है, यानी अधिकृत्य है। उस प्रयोजन का निश्चय करता है ना, प्राप्त करना रूपी प्रयोजन को या त्याग करना रूपी प्रयोजन को जो निश्चय किया जाता है उसी को यहां पर व्यवसाय का, और उसी व्यवसाय को अधिकार शब्द से स्पष्ट किया है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, प्रयोजन के बाद दृष्टांत, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत, क्रम प्राप्त दृष्टांत है। दृष्टांत को दृष्टांत क्यों कहते हैं उसकी परिभाषा की जा रही है, बोलिए। लौकिक परीक्षकाणां यस्मिन् अर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टांतः। तो दृष्टांत को समझाया, लौकिक परीक्षकाणां, लौकिक व्यक्ति और परीक्षक, इन दोनों की, यस्मिन् अर्थे, जिस विषय में, जिस पदार्थ में बुद्धिसाम्यं, समान बुद्धि बनती है, समान रूप से एक जैसी बुद्धि बनती है, यानी समान रूप से एक जैसा विचार होता है, स दृष्टांत, उसी का नाम दृष्टांत है। यस्मिन अर्थे, जिस पदार्थ के संदर्भ में, जिस वस्तु के संदर्भ में लौकिक और परीक्षक इन दोनों की एक जैसी बुद्धि बन रही हो, ऐसे पदार्थ को दृष्टांत कहते हैं। ओके, स्पष्ट हो गए सूत्रार्थ। अब आगे चलिए, लोक साम्यम अनतीताह लौकिकाह। लौकिक को लौकिक क्यों कहते हैं? लौकिक व्यक्ति की परिभाषा कर रहे हैं या लौकिकता की परिभाषा कर रहे हैं? कहते हैं लोक साम्यम अनतीताह। लोक साम्यम का मतलब है यहां पर लोक की जो समानता है, लोक में एक जैसी स्थिति बन रही है, यानी किसी वस्तु के बारे में सबकी राय एक जैसा बन रही है, एक जैसी बन रही है, उसको कहते हैं साम्यता। ठीक है ना? तो लोक साम्यम अनतीता, लोक की समानता को जो अनतीता अतिक्रमण नहीं करता, लोक में जैसी बुद्धि चल रही है, लोक में जैसी मान्यता चल रही है, उस मान्यता का उल्लंघन जहां नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं लौकिकाह। उस व्यक्ति को लौकिक कहा जाता है। लोक में जो मान्यता चल रही है, उस मान्यता का अतिक्रमण जो व्यक्ति नहीं करता है, उसको लौकिक कहते हैं। समान रूप से, सामान्य रूप से लोक व्यवहार को जो नहीं छोड़ता है, उसको कहेंगे लौकिक। पकड़ में आ गए जी? क्यों है वो लौकिक? तो उसको समझा रहे हैं, नैसर्गिकम स्वभाव से होता है। नैसर्गिकम मतलब, नैसर्गिकम का मतलब है स्वभाव से, स्वभाव रूप से वो जानता है, परंपरा से जानता है। स्वभाव रूप से का मतलब या परंपरा से जानता है, स्वभाव के मतलब जन्मजात वो जानता हो ऐसा नहीं है, परंपरा से सुनता हुआ आ रहा है, सब लोग सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है जी? तो वो नैसर्गिकम स्वाभाविक रूप से यानी परंपरा से उसको वो जानता है। उसी के लिए एक और शब्द प्रयोग किया है वैनयिकम। वैनयिकम का मतलब है शिक्षा से, लोक शिक्षा से वो जानता है। लोक में भी एक शिक्षा चलती है, भले आप पढ़े लिखे ना हो, लेकिन लोक में एक सामान्य शिक्षा चलती है, उस लौकिक शिक्षा से वो जानता है उसको। एक और विशेषण दिया है उस लौकिकता के लिए, बुद्धि अतिशयम अप्राप्तः। बुद्धि अतिशयम अप्राप्तः, अतिशयम का मतलब है अधिक, अत्यधिक, और बुद्धि का मतलब बुद्धि ज्ञान। अत्यधिक बुद्धि को प्राप्त किया हुआ नहीं होता है लौकिक व्यक्ति, अत्यधिक बुद्धि को, अत्यधिक ज्ञान को प्राप्त किया हुआ नहीं होता है, सामान्य ज्ञान को प्राप्त किया हुआ होता है, इसलिए उसको लौकिक कहते हैं। बुद्धि अतिशयम अप्राप्तः, यानी अतिशय बुद्धि को प्राप्त किया हुआ नहीं होता है, अत्यधिक ज्ञान को प्राप्त किया हुआ जो नहीं होता है, उसको लौकिक कहते हैं। अब परीक्षक को कह रहे हैं तद विपरीताः परीक्षकाः भवन्ति, उसके विपरीत जो है, उनसे उल्टा जो लोग होते हैं वो परीक्षक होते हैं। क्यों वो परीक्षक होते हैं? क्योंकि वो, उनका काम ही परीक्षा करना, बिना परीक्षा किए मानते नहीं है, इसलिए वो परीक्षक है। कैसे परीक्षा करते हैं? तर्केणा, तर्क से परीक्षा करते हैं, प्रमाणई, प्रमाणों के द्वारा परीक्षा करते हैं। तो तर्केणा प्रमाणई अर्थम परीक्षितुम हर्रन्ति, प्रमाणों से, तर्क के माध्यम से किसी भी वस्तु की वो परीक्षा करने में समर्थ होते हैं। ठीक है जी? आगे देखिएगा, यथा, उदाहरण से समझाया जा रहा है, यथा यम अर्थम लौकिका बुद्ध्यन्ते, जैसे किसी भी पदार्थ को लौकिक लोग बुद्ध्यन्ते जानते हैं, बुद्ध्यन्ते मतलब जानते हैं, बुद्ध्यन्ते अवगच्छन्ते, तथा परीक्षका अपि, उसी प्रकार परीक्षक लोग भी जानते हैं। सो अर्थो दृष्टांता, उस अर्थ को दृष्टांत कहते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, किसी ने कहा ये तो बंदर है, किसी ने किसी आदमी के लिए कहा ये तो बंदर है, मतलब ये तो बहुत चंचल व्यक्ति है, तो चंचल व्यक्ति के लिए बंदर की उपमा दी जाती है, ठीक है ना। और जहां जहां कहा जाता है ये तो बंदर है, अब इस बंदरपन को साधारण व्यक्ति, लौकिक व्यक्ति यानी सामान्य जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी जानता है और परीक्षक व्यक्ति भी जानता है, दोनों जानते हैं, दोनों की बुद्धि वहां समान होती है। इसलिए कहा लौकिक परीक्षकानं बुद्धि साम्यम, लौकिक व्यक्ति और परीक्षक व्यक्ति दोनों की जो है समान बुद्धि वहां पर बन रही होती है, दोनों एक समान समझ रहे हैं वहां पर। मतलब बंदर कहने से साधारण व्यक्ति भी समझ रहे हैं ऐसा चंचल है, और बंदर कहने से कोई बहुत बड़ा विद्वान भी ये समझ रहा है कि ये चंचल है, दोनों की बुद्धि वहां समान रहती है। इसलिए ये बंदर है, तो बंदर जो उदाहरण दिया गया है वो उसका नाम है दृष्टांत। किसी ने कहा ये तो शेर है, शेर, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं ना, ये तो बिल्कुल शेर है, तो समझते हैं सब लोग, परीक्षक भी और साधारण लोग भी। तो जो दृष्टांत दिया जाता है वहां ये ध्यान रखना पड़ता है व्यक्ति को कि ऐसा दृष्टांत दिया जाए जिस दृष्टांत को दोनों लोग स्वीकार करते हों, विद्वान भी और साधारण लोग भी। ऐसा दृष्टांत नहीं देना चाहिए जिसको दोनों स्वीकार ना करें, या दोनों में से कोई एक स्वीकार ना करे। मतलब आपने ऐसा दृष्टांत दिया है जिसको विद्वान तो स्वीकार करता है और लौकिक व्यक्ति नहीं स्वीकार करता है, ठीक है जी। कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिसको विद्वान लोग ही समझ पाते हैं। देवानाम प्रियः, मान ले किसी ने कहा, किसी ने कहा देवानाम प्रियो अस्ति, किसी ब्रह्मचारी को या किसी भी व्यक्ति को जो उसके निकट व्यक्ति को किसी ने कहा देवानाम प्रियो अस्ति, ऐसे जब कहते हैं तो वो जो विद्वान पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि ये जो बोलने वाले इनको मूर्ख बोल रहा है, ठीक है ना। मूर्ख बोलने के लिए उसने कहा गधा बोलेंगे तो समझ लाएंगे सब लोग। अब वो गधा नहीं बोलना चाहता, अशिष्ट लगता है ना कई बार कुछ बातें, कहीं कहीं क्या होता है थोड़ा सा किसी को आप मूर्ख बोलो तो उसको बड़ा बुरा लगता है, ये तो अज्ञानी है, अज्ञानी। अब अज्ञानी बोलेंगे तो उसको इतना बुरा नहीं लगता, बात तो वही एक ही बात है। मतलब किसी को तुम बोलो ना उसको बहुत बुरा लगता है, और उसको आप बोलो तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तुम का अर्थ और आपका अर्थ एक ही होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये केवल कहने की बात है, देवानाम प्रिय कहते हैं वो विद्वान लोग समझ लेंगे लेकिन सामान्य जनता नहीं समझ लेंगे। तो लेकिन ऐसा बोलो जहां पर आपको दृष्टांत देना हो, ऐसी बात कहो, ऐसा दृष्टांत दो जो दोनों को स्वीकार्य हो, यही बात कह रहे हैं। अब दृष्टांत के बारे में समझ में आ गए। अब जहां कहीं पर भी आपको ऐसा कोई स्थान नहीं मिलता होगा आपको दृष्टांत देना नहीं पड़ता हो, किसी को आप कुछ भी तो समझाएंगे ना तो उसको दृष्टांत तो देना पड़ेगा। हर व्यक्ति दृष्टांत का प्रयोग करता है, प्रत्येक व्यक्ति प्रयोग करता है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चाहे कोई भी हो, दृष्टांत का तो प्रयोग करेगा। और जब दृष्टांत देने की बारी आ जाए तो वह सोच समझ करके दृष्टांत देना, और ये समझ में आ जाएगा ना तो आपका दृष्टांत सार्थक बन जाएगा। आप दृष्टांत दे करके भी हार जाएंगे, अपनी बात को पुष्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा दृष्टांत देंगे जहां दोनों को स्वीकार्य ना हो तो फिर आपका दृष्टांत दृष्टांत नहीं रहेगा, इसलिए कहना चाह रहे। चलिए, दृष्टांत विरोधेना, दृष्टांत को क्यों दिया जाता है उसका प्रयोजन बताया जा रहा है। दृष्टांत जो दिया जाता है उसका प्रयोजन समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दृष्टांत विरोधेन ही प्रतिपक्षाः प्रतिषेधव्या भवन्ति इति। दृष्टांत विरोधेन, दृष्टांत में विरोध दिखा करके, दृष्टांत की विरोधता से, दृष्टांत को विरोध दिखाकर प्रतिपक्षा प्रतिषेधव्या, प्रतिपक्ष का खंडन करना होता है, दूसरे के पक्ष का खंडन करना होता है दृष्टांत में विरोध दिखाकर। फिर कहा दृष्टांत समाधिना च, और दृष्टांत को सिद्ध करके, समाधि का मतलब है दृष्टांत की सिद्धि करके, यानी उचित दृष्टांत देकर, स्वपक्षाः स्थापनीया भवन्ति, अपने पक्ष की स्थापना करनी होती है। उचित दृष्टांत देकर के अपने पक्ष की सिद्धि करनी होती है और सामने वाले के दृष्टांत में अनुचितता दिखा करके उसका खंडन करना होता है। और ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत कहां पर काम आता है, तो उसको बता रहे हैं अवयवेषु च उदाहरणाय कल्पते इति। ये पंचावयो में उदाहरण के लिए ये दृष्टांत समर्थ होता है। जब पंचावयव जहां प्रयुक्त होते हैं, जब पांचों अवयवों के माध्यम से किसी बात की सिद्धि होती है, वहां पर ये दृष्टांत काम आता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब क्रम प्राप्त, दृष्टांत के बाद आता है सिद्धांत। थक गए क्या, मतलब इतना ही रखना चाहते हैं क्या, आगे और पढ़िए ना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, अतः सिद्धांत। अब सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं, सिद्धांत किसको कहते हैं। भाष्यकार अपनी ओर से थोड़ी सी भूमिका बना रहे हैं कि दृष्टांत को, सिद्धांत को सिद्धांत क्यों कहते हैं। इदम इत्थम भूतम च इति अभ्यनुज्ञायमानम अर्थ जातम सिद्धम सिद्धस्य संस्थितिः सिद्धांतः। इदम इत्थम भूतम, इदम का मतलब यह, इत्थम भूतम का मतलब ऐसा है, यह ऐसा है, अमुक चीज ऐसी है, इसको कह रहे हैं इदम इत्थम भूतम। इदम का मतलब यह, इत्थम भूतम का मतलब इस प्रकार, यह इस प्रकार है। इति अभ्यनुज्ञायमानम, अभ्यनुज्ञायमानम का मतलब है स्वीकार किए जाने वाले अर्थ समुदाय को। अर्थजातम का मतलब अर्थ समूह को, अलग अलग पदार्थ हैं उन सबको जोड़ करके बता रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत किसी एक पदार्थ के बारे में नहीं होता है ना, दुनिया भर के पदार्थों के बारे में होता है, तो सारे पदार्थों को जोड़ करके बोल रहे हैं। अर्थजातम अर्थ समुदाय, पदार्थों का जो समुदाय है उस पदार्थों के समुदाय के बारे में बता रहे हैं। ये अमुक पदार्थ इस प्रकार का है, अमुक पदार्थ इस प्रकार का है, अमुक पदार्थ इस प्रकार का है, ऐसा स्वीकार किए जाने वाले जितने भी अर्थ समुदाय है उन सभी अर्थों को सिद्धम सिद्ध किया जाता है, उचित ठहराया जाता है। सिद्धस्य संस्थिति, सिद्ध वस्तु की संस्थिति होती है, वहां पर ठहराव होता है, संस्थिति का मतलब है ठहराव, उसी का नाम है सिद्धांत। सिद्ध वस्तु का जो ठहराव है यानी जैसा सिद्ध किया है वो उसी रूप में रहता है, इसका नाम है सिद्धांत। फिर समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा इधर देखिए आप लोग, इदम इत्थम अस्ति, ये इस प्रकार है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझा रहा हूं, इसको मोबाइल कहते हैं, मान लीजिएगा इस प्रकार की चीज को मोबाइल कहते हैं, तो इदम इत्थम ये इस प्रकार का है, किस प्रकार का है तो बताऊंगा, इसको चलाते हैं ऑन करते हैं और घंटी बजती है, ठीक है ना, फिर इससे बात करते हैं और फिर हम नंबर डायल करते हैं, फिर इसको डायल करके उसको भेजते हैं तो उधर उसको घंटी बजती है, उसकी घंटी भी हमको भी सुनाई देती है, हमारी घंटी उसको सुनाई देती है, इस प्रकार की चीज को मोबाइल कहते हैं। इदम इत्थम अस्ति, यह ऐसा है, ऐसा स्वीकार करते हुए इस प्रकार के जितने भी पदार्थ होंगे उनको इसी प्रकार से हम स्वीकार करवाते हैं, सिद्ध करते हैं, उस सिद्ध वस्तु की जो संस्थिति बन जाती है, ठहराव हो जाता है, नहीं ये ऐसा ही है, इसी का नाम मोबाइल है, ऐसा जब हम उसको ठहराव करवाते हैं उसको, उसका नाम है सिद्धांत। पकड़ में आ गए जी, यही बात यहां पर कही जा रही है। संस्थिति इत्थम भाव व्यवस्था, उस संस्थिति को खोल करके समझाया। फिर संस्थिति का मतलब क्या है, कह रहे हैं संस्थिति इति इत्थम भाव व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था, मतलब अमुक वस्तु इस प्रकार की है, ये जो व्यवस्था जो दी जाती है उसको कहते हैं संस्थिति, अर्थात धर्म नियमा, फिर उसी को खोला है धर्म नियमा, उसके स्वरूप को नियमन करते हैं हम लोग। धर्म नियम का मतलब है उस वस्तु के स्वरूप को नियमन करते हैं, ये ऐसा है, स्पष्ट हो रहा है। हाँ जी, हाँ देखिएगा, संस्थिति संस्थिति को संस्थिति क्यों कहते हैं, तो खोल के बता रहे हैं, इत्थम भाव व्यवस्था। इत्थम भाव का इस प्रकार की व्यवस्था, यानी ये अमुक वस्तु इस प्रकार की है, ऐसी जो व्यवस्था हम करते हैं उसको संस्थिति कहते हैं। तो उस व्यवस्था में हम ठहराव करते हैं ना, मतलब ये ऐसा ही है, उसको स्थिर कर देते हैं। ठहराव का मतलब स्थिर कर देते हैं, तो उस स्थिर करने को संस्थिति कहते हैं। मतलब उसके जो स्वरूप को जब हम स्थिर कर देते हैं, ये इसी प्रकार की है, उस स्थिरता को संस्थिति कहते हैं। उसी संस्थिति को फिर बताया धर्म नियम। उसमें जो धर्म है यानी उसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को नियमन कर देते हैं कि इसका स्वरूप ऐसा है, ऐसा नियमन करते हैं। इसी का नाम है संस्थिति, इसी का नाम है सिद्धांत। सिद्धांत को यहां संस्थिति शब्द से कहा, सिद्धांत को यहां धर्म नियम शब्द से कहा है, सिद्धांत को यहां पर इत्थम भाव व्यवस्था शब्द से कहा है, सिद्धांत को यहां पर इत्थम भूतम शब्द से कहा है। ये सब पर्यायवाची है सिद्धांत के। पकड़ में आ रहा है, एक ही बात को अलग अलग शब्दों से स्पष्ट किया है, बस यही सिद्धांत है। सा खलु अयम सिद्धांत, वह ये जो सिद्धांत है कैसा सिद्धांत है, तो बता रहे हैं, बोलिए, तंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति ही सिद्धांत। सिद्धांत मुख्य रूप से यहां पर तीन प्रकार के बताए हैं, तीन प्रकार के सिद्धांत होते हैं, और तंत्र को दो भेद करेंगे तो फिर कुल चार प्रकार के सिद्धांत हो जाएंगे। अगले सूत्र में तंत्र के भेद करके फिर चार प्रकार के सिद्धांत बताएंगे, लेकिन मूल रूप से मुख्य रूप से तीन प्रकार के सिद्धांत होते हैं, तंत्र संस्थिति, अधिकरण संस्थिति और अभ्युपगम संस्थिति। संस्थिति का मतलब सिद्धांत। तो तंत्र संस्थिति, अधिकरण संस्थिति और अभ्युपगम संस्थिति, ये तीन प्रकार के सिद्धांत होते हैं। चलें भाष्य को देखिए क्या कहते हैं। तंत्र तंत्रार्थ संस्थिति, तंत्रार्थ संस्थिति को तंत्र संस्थिति कहते हैं। संस्थिति का मतलब सिद्धांत समझ लीजिएगा, तो आप कर लीजिएगा तंत्र सिद्धांत। तंत्र सिद्धांत को तंत्र सिद्धांत क्यों कहते हैं, तो कह रहे हैं तंत्रार्थ संस्थिति, तंत्र का नियमन, शास्त्र का नियमन। तंत्र रूपी अर्थ का, तंत्र रूपी शास्त्र का जो नियमन किया जाता है उसको कहते हैं तंत्र संस्थिति, यानी तंत्र सिद्धांत। तंत्र कहते हैं शास्त्र को, जो भी शास्त्र होते हैं उन शास्त्रों को यहां पर कहा गया है। वेद शास्त्र है, ब्राह्मण शास्त्र है, उपवेद शास्त्र है, ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं। तो शास्त्र का जो नियमन है वो है तंत्र संस्थिति। वो कैसा करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, नहीं पहले आपने पढ़ा था ना, पहले विभाग करके लक्षण बताते हैं और कई जगह लक्षण बता करके विभाग करते हैं। हाँ तो फिर अभी दूसरा प्रसंग है, अभी विभाग करके लक्षण बता रहे हैं, पहले बताए ना, कई कई जो है पहले लक्षण करके विभाग करते हैं और कहीं कहीं विभाग करके लक्षण बताते हैं, तो यहाँ विभाग करके लक्षण बता रहे हैं। ठीक है जी, तो तंत्रम, तंत्र को समझा रहे, तंत्रम शास्त्रम, इतरेतर अभिसंबंधस्य अर्थ समूहस्य उपदेशः शास्त्रम। तंत्रम इति शास्त्रम, तंत्र का मतलब है शास्त्र। वो कैसा होता है शास्त्र, शास्त्र की विशेषता क्या है वो समझा रहे हैं। इतरेतर अभिसंबंधस्य अर्थ समूहस्य, एक दूसरे के साथ संबद्ध अर्थ को लेकर के उपदेशः, उपदेश करता है वो शास्त्र। यानी बहुत सारे विषय होते हैं और बहुत सारे विषयों का आपस में परस्पर संबंध रहता है, तो एक दूसरे के साथ संबंधित अर्थों को लेकर के जो उपदेश करता है उसको शास्त्र कहते हैं। पकड़ में आ गया जी, और उसी शास्त्र को यहां पर तंत्र शब्द से कहा है। देखिए तंत्रम, उसके बाद में कोला है इतरेतर अभिसंबंधस्य अर्थ समूहस्य उपदेश। इतरेतर, इतरेतर का मतलब है एक दूसरे के साथ, अभिसंबंध कहते हैं जुड़ा हुआ, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए किनको, अर्थ समूहस्य, अर्थ समूहों का, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए अर्थ समूहों का उपदेश, जहां पर उपदेश होता है उसको शास्त्रम, शास्त्र कहते हैं, या तंत्रम, तंत्र कहते हैं। बहुत सारे विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, फिर वो उपदेश करता है। जैसे योग शास्त्र का उपदेश किया है, तो इस योग शास्त्र में बहुत सारे अर्थ हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और वो एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है जी। आत्मा है, परमात्मा है, महतत्व रूपी बुद्धि है, अहंकार है, मन है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, शरीर है, बहुत कुछ है इस शास्त्र में, वृत्तियां हैं, बाधक है, साधक है, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। उन सब अर्थों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके ये उपदेश करता है, यानी स्वतंत्र रूप में आत्मा अपने आप में कुछ नहीं है, आत्मा स्वतंत्र रूप में अपने आप में कुछ नहीं है, आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, परमात्मा आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति इन दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, परस्पर इन सबको जुड़े हुए अर्थों को लेकर के जो उपदेश करता है, जो ग्रंथ, उस ग्रंथ को कहते हैं शास्त्रम, उस ग्रंथ को कहते हैं तंत्रम। पकड़ में आ गए जी, ये बात है। अब अधिकरण को समझा रहे हैं, अधिकरण सिद्धांत किसको कहते हैं, अधिकरण अनुशक्तार्थ संस्थिति, अधिकरण को समझा रहे हैं अनुशक्तार्थ संस्थिति। अनुशक्त का मतलब संबंधित, एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु का संबंध है इस बात का नियमन करता है वो, अर्थात एक बात को सिद्ध करने पर उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें अपने आप सिद्ध हो जाती है। पहले में अलग नियम था, अब यहां दूसरी बात कही जा रही है, यानी एक बात को सिद्ध करने के कारण से उसके साथ संबंधित बहुत सारी बातें अपने आप सिद्ध होती जाती हैं, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, यानी वो आधार बना हुआ है। अधिकरण कहते हैं आधार को, यानी एक मुख्य चीज होती है उसको आप सिद्ध कर लो तो उसके साथ में बहुत सारी जुड़ी हुई रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे वो, उसको कहते हैं अधिकरण। तो इसलिए कहा है यहां अनुशक्त अर्थ संस्थिति, अनुशक्त जुड़े हुए अर्थ, अर्थ की संस्थिति करता है, नियमन करता है वो। अधिकरण सिद्धांत जो है मुख्य अर्थ के साथ जुड़े हुए अर्थों का नियमन करता है, इसको ऐसा समझ लीजिएगा, मुख्य अर्थ के साथ जुड़े हुए पदार्थों का नियमन करने वाला जो सिद्धांत है उसको कहते हैं अधिकरण सिद्धांत। मुख्य पदार्थ के साथ में जुड़े हुए पदार्थों का नियमन जो करता है उसको अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब अगली बात है अभ्युपगम संस्थिति। अभ्युपगम संस्थिति को अभ्युपगम क्यों कहते हैं, तो कह रहे हैं अनवधारितार्थ परिग्रह, अनवधारित अर्थ परिग्रह, अवधारित अर्थ और अनवधारित अर्थ। अवधारित कहते हैं निश्चित, निश्चय किया हुआ अर्थ, और अनवधारित अर्थ का मतलब है अनिश्चय किया हुआ अर्थ, जिसका निश्चय नहीं हुआ, जो सिद्ध नहीं हुआ। तो अनवधारित अर्थ का मतलब है असिद्ध अर्थ को, जो अर्थ सिद्ध नहीं हुआ है उसको कहते हैं अनवधारित अर्थ। असिद्ध अर्थ को परिग्रह स्वीकार करना, जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, सिद्ध होने से पहले ही उसको परिग्रह स्वीकार करना, उसको स्वीकार करके तद विशेष परीक्षणाय, क्यों स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, उसकी विशेष परीक्षा करने के लिए स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा तब हम करेंगे जब उसको स्वीकार करेंगे, स्वीकार किए बिना कैसे परीक्षा करेंगे हम। अच्छा आप जो कह रहे हो ना, ठीक है, मैं उसको मानता हूं, अब इसकी परीक्षा करता हूं। तो ये जो मानना है वो थोड़ी देर के लिए माना जा रहा है, परीक्षा करने तक उसको स्वीकार किया जा रहा है, परीक्षा करने तक उसको स्वीकार किया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं अनवधारित अर्थ परिग्रह, अनिश्चित अर्थ को स्वीकार करना। क्यों स्वीकार करना? तद विशेष परीक्षणाय, उसकी विशेष परीक्षा करने के लिए अभ्युपगम स्वीकार किया जाता है, इसलिए उसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है जी, तो ये बार बार आता है अभ्युपगम सिद्धांत। अच्छा, आप आत्मा को ये मानते हैं सर्वव्यापक, चलिए मानते हैं आत्मा को आप सर्वव्यापक मान रहे हो तो ठीक है, हम मान लेते हैं। लेकिन हमारी एक समस्या है, जब आप आत्मा को सर्वव्यापक स्वीकार करते हो तो आपके कमरे में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यदि आत्मा को व्यापक मानते हो तो। ठीक है जी, आत्मा वहां पर भी है, आपके कमरे में भी है ना, आप यहां पर बैठे हो, आप व्यापक है तो वहां पर भी है, सब जगह है आप। तो फिर सब जगह में जो हो रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ लेकर के उसकी बात का खंडन करते हैं, मान करके उसकी बात में कोई ना कोई दोष दिखाते हैं, इसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। पकड़ में आ गए जी? यदि सब कुछ परमात्मा ही है, दूसरी कोई चीज नहीं है, जैसे वेदांतियों का पक्ष रहता है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो केवल एक ही ईश्वर है, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए केवल ईश्वर ही है, तो दुकान जो है वो क्या है, जो बेची जा रही है वो क्या चीज है, जो बेच रहा है वो कौन है, जो ले रहा है वो कौन है। अब हम उसका खंडन करेंगे ना, सब कुछ एक ही है तो फिर दुकान जो है वो दुकान अलग है क्या मेरे से, जो बेची जा रही चीज है वो एक अलग है या मैं हूं, मैं अपने आप को बेचूंगा हाँ? और बेच किसको रहा हूं, अपने आप को बेच, बेचने वाला भी मैं हूं, लेने वाला भी मैं हूं, जो बेची जा रही वो भी मैं हूं, ऐसा कैसे होगा? अगर ईश्वर ही एक ही है और कुछ नहीं है तो थोड़ी देर के लिए मानते हैं आपकी बात को, तो ये समस्या आ रही है। तो थोड़ी देर के लिए उसकी बात को मान करके फिर उसका जो खंडन किया जाता है, तो मानने की जो बात आई थोड़ी देर के लिए उसको कहते हैं हम अभ्युपगम सिद्धांत, परीक्षा करने के लिए उसको स्वीकार किया जाता है। परीक्षा याद रखना, वैसे स्वीकार नहीं करना, आपने स्वीकार तो किया और परीक्षा किया नहीं है, तो फिर आपको यह माना जाए उसकी बात आप मानते हैं। जैसे किसी ने कहा आपको भोजन करना है, अच्छा जी कर लूंगा, आपने मान लिया, बस हो गया, आपको करना ही पड़ेगा फिर। अच्छा, आप कह रहे हो ना भोजन कर, मान लेते थोड़ी देर के लिए, अब एक बात बताइए, मेरा पेट इतना फुल टाइट भरा हुआ है, अब मैं भोजन कैसे करूंगा बताइए, कुछ जा ही नहीं सकता अंदर, प्रवेश ही नहीं कर सकता, बोतल भरा हुआ है और उसमें कुछ भी डालो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए जब मान करके हम चलते हैं उसी का नाम अभ्युपगम। ऐसे बहुत स्थानों पर आप लोग ऐसा मान करके बातचीत करते भी हैं, उसी का नाम अभ्युपगम सिद्धांत है। ओंकार, सबको प्रणाम।